ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्यकोपनिषत् प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। अभी तृतीय ब्राह्मण का कुछ अवतरण भाष्य है। पूर्व का और पर का क्या संबंध है ये विचार, मतलब द्वितीय ब्राह्मण के अनंतर तृतीय ब्राह्मण जो उद्गीत ब्राह्मण आ रहा है इसमें परस्पर क्या संबंध होगा ये यहां दिखाना चाहते हैं। पहले इसके लिए टीका में कहा था, ब्राह्मणांतरम अवतार्य तस्य पूर्वेण संबंधा प्रतीतेर न सो अस्ति इति आक्षिपति। पूर्वादि आक्षेप करता है क्या ब्राह्मणांतरम अवतारे अन्य ब्राह्मण, यहां अब कौन सा ब्राह्मण है, उद्गीत ब्राह्मण, तृतीय ब्राह्मण उद्गीत ब्राह्मण है, उसके अवतरण दे करके तस्य पूर्वेण तस्य माने जो ब्राह्मणांतर तृतीय ब्राह्मण है उसका, पूर्वेण माने द्वितीय ब्राह्मण जो अग्नि ब्राह्मण है उसके साथ, तो संबंधा प्रतीत पूर्वादि का संबंध की प्रतीति न होने से संबंध ज्ञान नहीं होता। आगे जो ब्राह्मण आ रहा है उसको पूर्व ब्राह्मण के साथ कोई संबंध नहीं सिद्ध होता, प्रतीति नहीं है, संबंध नहीं दिखती है, इसलिए न सो अस्ति इति आक्षिपति। वो संबंध नहीं, सा माने संबंध नास्ति इति आक्षिपति, संबंध नहीं ऐसा आक्षेप करता है पूर्व पक्ष। क्या द्वया इत्यादि से का संबंध भाष्य में कहा, द्वया इत्यादि जो है इसके क्या संबंध है, द्वया ये तृतीय ब्राह्मण के स्वरूप द्वया प्राजापत्य ऐसा आना है, ये जो इसका पूर्व जो ब्राह्मण चला गया अग्नि ब्राह्मण के साथ क्या संबंध है, मैंने कोई संबंध नहीं है, आक्षेप में किम शब्द है यहां, यही है। तो कहा पांच की टिप्पणी में बताया था, माने ये भारतीय कारण का दोनों का संबंध दिखाते हैं, माने सुरेश भारतीय सार वाले वृद्धारण्य स्वामी जो है ना विद्यारण्य स्वामी, तृतीय ब्राह्मणे प्राण शुद्धियादि गुणसु संयुक्त हिरण्यगर्भ प्राप्ति अर्थम उपास्य प्रतिपादित। तृतीय ब्राह्मण में प्राणोपासना बताई जाती है, किसके लिए, शुद्धि आदि गुण संयुक्ता प्राण, हाँ शुद्धि आदि गुण से विशिष्ट जो प्राण है, माने प्राण जो होते हैं इंद्रियां स्वाभाविक आसक्ति दोष से ग्रसित है, शुद्धि नहीं है, उसकी शुद्धि करने के लिए प्राणोपासना मुख्य प्राण की उपासना होगी। वो किसके लिए साधन बनेगा, कहते हैं मृत्यु भाव को प्राप्त होने के लिए, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होने के लिए, जब तक इंद्रियों में विषयाशक्ति रहेगी तब तक हिरण्यगर्भ प्राप्त होना संभव नहीं है, यही बतलाना है। तृतीय ब्राह्मणे प्राण शुद्धियादि गुण संयुक्ता प्राण, शुद्धियादि गुण से संयुक्त जो प्राण है उसके हिरण्यगर्भ प्राप्ति अर्थम, किसके लिए, वो प्राण की उपासना हिरण्यगर्भ प्राप्ति के लिए, उपास्य, उपास्य कौन है, शुद्धियादि गुण संयुक्त प्राण, हाँ शुद्धियादि गुण से युक्त प्राण यह उपास्य है, तृतीय ब्राह्मण में मुख्य प्राण उपास्य होगा, यही प्रतिपादन होना है किया, यही प्रतिपादन किया है तृतीय ब्राह्मण में। तृतीय ब्राह्मण का सारांश बता दिया, मैंने आप चाहे अश्वेध उपासना करें किंतु जब तक आपके इंद्रियों में विषयाशक्ति समाप्त नहीं होगी तब तक वो फल मिलना नहीं है, इसलिए विषयाशक्ति समाप्ति के लिए मुख्य प्राण की उपासना करनी जरूरी है, तो उसको करने से पाप माने दूर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, इंद्रिया शक्ति समाप्त हो जाती है मुख्य प्राण की उपासना से, उससे वो जो अब हिरण्यगर्भ की प्राप्ति कर सकते हैं, तो यही संबंध दिखाना है यहां। ये उत्तर वाला अवान्तर फलवत साधन बन जाता है पूर्व ब्राह्मण के लिए, ये बतलाना है यहां, यही कहना है। किंतु पूर्वादि का आपका संबंध आक्षेप कर दिया, कोई संबंध नहीं आक्षेप में है। कर्मणाम ज्ञान सहितानाम परागति रुक्ता संबंध दिखाना चाहते हैं। कर्म जो है ना ज्ञान सहितानम कर्मणा माने उपासना सहित जो कर्म है, माने अश्वमेध कर्म और अश्वमेध उपासना, माने ज्ञान कर्म समुचित कर्म अथवा केवल उपासना, इसका फल परागति रूपता, संसार में जो परम गति है, संसार का परागति क्या है, हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति है, परागति रूपता ये बता दिया। क्षेम का परम माने परा माने परम, गति माने फलम, परम फल बता दिया, हिरण्यगर्भ की प्राप्ति यही है। कौन है तो कहा मृत्युआत्म भाव, मृत्युआत्म भाव हो अश्वमेध गति उगते हैं, अश्वमेध के फल बताते हुए मृत्युआत्म भाव को प्राप्त करना परम गति यही बताया, मृत्यु रूप माने हिरण्यगर्भ जो मृत्यु ना आए भाई एकदम आवृतम आशित है, मृत्यु शब्द से हिरण्य गर्भ को बोला हुआ है वहां, तो मृत्यु माने हिरण्य गर्भ भाव को प्राप्त होना या अश्वमेध का फल कथन के द्वारा कथन कर दिया। पूर्व में यही यही हुआ है कहा। मृत्युआत्म भाव माने टिप्पणी है, भक्षमाण स्वाभाविक आशंक लक्षण पाप स्वरूप मृत्यु व्यावृत्ति अर्थम, यहां उस मृत्यु को पार व्यावृत्ति का आगे जो आवेगी मृत्यु के शब्द की बात आएगी, ये इंद्रियों में जो आसक्ति है तत्पद विषयों की जो आसक्ति है वही ये भी मृत्यु है, साधक का मारक है। तो कहते हैं आध्यात्मिक जो भक्षमाण स्वाभाविक जो आसंग लक्षण पाप स्वरूप मृत्यु व्यावृत्ति अर्थम, जो आगे तृतीय ब्राह्मण में कहने वाले जो स्वाभाविक आसक्ति स्वरूप लक्षण स्वरूप जो पाप है उसके स्वरूप को व्यावृत्ति करने के लिए अत्र मृत्यु शब्दार्थम आहु वार्तिकाचार्य, या जो मृत्यु भावम में आया हुआ भाष्य में आया हुआ जो मृत्यु शब्द है ना, इसका वार्तिककार ने अर्थ किया है सुरेश्वराचार्य ने। क्या किया है तो कहते हैं सुरेश्वराचार्य ने बताया आध्यात्मिक परिच्छेद व्यावृत्तिर यत समाश्रयाथ, जिसके आश्रय लेने से प्राण के आश्रय लेने से जिस प्राण के आश्रय लेने से आध्यात्मिक परिच्छेद से व्यावृत्त हो जाता है, मैंने हृदय गर्भ के आश्रय लेने से आध्यात्मिक परिच्छेद से व्यावृत्ति हो जाता है, देहाभिमान आदि से व्यावृत्त समष्टि में चला जाता है। आध्यात्मिक परिच्छेदात छेद व्यावृत्तिर परिच्छेद से व्यावृत्तिर समाश्रय यत समाश्रय, जिसका आश्रय लेने से हिरण्य गर्भ के आश्रय लेने से स मृत्यु मृत्यु शब्द न फलभूतर तो भंड दे, वही यहां मृत्यु सभाष्य में जो मृत्यु शब्द से कहा गया है मृत्यु मृत्युआत्मभाव में मृत्यु शब्द है, वही मृत्यु यहां मृत्यु शब्द से कहा जाता है भाष्य में। फलभूतो मृत्यु कौन सा कुछ फलस्वरूप मृत्यु हिरण्य गर्भ है अत्र भंडते कहा। यस्य सूत्रात्मत्व न समाश्रयात है ये, यस्य समाश्रयात माने सूत्रात्मत्व न समाश्रयात, जो सूत्र भाव से आश्रय लेने से देहाभिमान समाप्त हो जाता है, देह परिच्छेद समाप्त होता कहा। परिच्छेद व्यावृत्ति माने देह परिच्छेदाभिमान निवृत्ति, देह परिच्छेद में जो अभिमान होता था वो निवृत्ति हो जाए समष्टि में जाने के बाद, यही यहां मृत्यु भाष्य में अभी जो मृत्यु मृत्युआत्मभाव मृत्यु शब्द का अर्थ हिरण्य गर्भ है उसकी प्राप्ति फल बताया ये कहा। अश्वमेध गति उक्त्या कहा, अश्वमेध गति को बता कर गति माने फल, अश्वमेध के फल बता करके यही कथन हुआ है पूर्व में। अब तृतीय ब्राह्मण के बारे में जाते हैं, द्वितीय ब्राह्मण तक तो ये हो गया, अब अथ माने अब इदानिम, अथ शब्द का अर्थ इदानिम अब। मृत्युआत्म भाव साधन भूता यो, जो मृत्युआत्म भाव प्राप्ति के जो साधन होंगे जिसके बिना मृत्युआत्म भाव प्राप्त होना संभव नहीं है, मृत्युआत्म भाव साधन भूता यो मृत्यु स्वरूप जो हिरण्य गर्भ है उसके प्राप्ति में जो साधन स्वरूप है कौन, कर्म ज्ञान है यहां उद्गित कर्म प्राणोपासना यहां अभी आने वाला है, उद्गित कर्म होगा प्राण जब उद्गान करेगा तो सब आसक्ति इनके आसक्ति समापन करके जो आसक्तियां थी उसको दिशा के पार कर देते ऐसा आएगा। तो अथ इदानी माने तृतीय ब्राह्मण में मृत्युआत्म भाव साधन भूत है, जो मृत्युआत्म भाव माने हिरण्य गर्भत्व की प्राप्ति है जो उसमें साधन भूत है कौन, कर्म ज्ञान है, जो कर्म यहां ज्ञान के कर्म क्या है उद्गित कर्म, ज्ञान है प्राणोपासना, यथा उद्भव जिससे वो साधन की उत्पत्ति हो सकती है, कर्म और उपासना हो सकती है जिससे माने देहाभिमान को परित्याग करने पर ही होगा, यही टिप्पणीकार बोलते हैं। दो नंबर टिप्पणी में एक बताया यथा उद्भव माने यस्मात कारणात भक्षमाण पाप वीर अनभिभव, जिस कारण से आगे जो पाप की चर्चा करेंगे, पाप माने आसक्ति इंद्रियों में जो विषय आसक्ति है उससे अनभिभव होगा जिसके कारण से, उस कारण को बतलाना है प्राणोपासना बतलानी है, एक उद्भव तत्प्रकाशनार्थम उस प्राणोपासना के प्रकाशन करने के लिए उद्गीत ब्राह्मण आरभ्यते, उद्गीत ब्राह्मण के आरंभ किया जाता है यह कहा। आगे पूर्वादि की शंका है, ननु मृत्युआत्म भाव पूर्वत्र ज्ञान कर्मण फलमुक्तम, पूर्व में माने पूर्व ब्राह्मण में मृत्युआत्म भाव को प्राप्ति बताया, ज्ञान कर्म का फल बताया, उपासना कर्म का फल बताया, अश्वमेध एक कर्म है और अश्वमेध उपासना इसका फल बताया, अच्छा अग्नि उपासना बताई। उद्गीत ज्ञान कर्मण वस्तु, जो आगे आने वाला तृतीय ब्राह्मण है उद्गीत ज्ञान उपासना और कर्म जो बोलेगा वह, तो मृत्युआत्म भाव अधिकर्म फलम बक्षति, वो मृत्युआत्म भाव के अधिकर्म फल बताएगा, इसलिए अतो भिन्न विषयत्वात पूर्व ब्राह्मण मृत्यु के स्वरूप को प्राप्त करने को बोलता है और उत्तर ब्राह्मण जो बोलने जा रहा है मृत्यु से अधिकर्म करना मृत्यु से पार हो जाना ऐसा बोल रहा है, अतो भिन्न विषयत्वात भिन्न विषय होने से फलस्य भिन्न विषयत्वात् फल भिन्न है, इसलिए न पूर्व कर्म ज्ञान उद्भव प्रकाशनार्थम, इसलिए पहले वाली कहा हुआ जो उद्गित उपासना क्या है, हिरण्यगर्भ उपासना, अग्नि उपासना और अश्वमेध कर्म, उसके प्रकाशन के लिए उत्तर ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इसका फल तो माने इसका मृत्यु को अतिक्रमण करना फल बताया बताएंगे, और पूर्व वाला है मृत्यु भाव को प्राप्त होना, फल भिन्न है, इसलिए पूर्व का ही प्रकाशन करने के लिए उत्तर ब्राह्मण है ये सिद्ध नहीं होता, ऐसा पूर्वादि का इति चेत सिद्धांत के नाम दोष है। या टिप्पणियां हैं 3, 4, 5, 6, 7 इतना। 3 में कहा उद्गीत ज्ञान कर्मणो और उद्गीत ब्राह्मणों तयो, यही है उद्गीत ज्ञान कर्मणों का अर्थ, उद्गीत ब्राह्मण में कहे गए जो है यह अर्थ है, माने उद्गीत ज्ञान कर्मणो भाष्य में दिया उसका अर्थ कर दिया, उद्गीत उद्गीत ब्राह्मण उतयो, उद्गीत ब्राह्मण में कहे हुए जो कर्म और उपासना है ना, वो भिन्न है ये बोलना चाहता पूर्वादि, क्यों उसके तो फल होता है मृत्यु भाव को प्राप्त होना, मृत्यु को अतिक्रमण करना, यही है। 4 नंबर टिप्पणी दे दी, टिप्पणी में दे दिया नंबर दे दिया, ये 12 नंबर मंत्र में बताएंगे मृत्यु को अतिक्रमण करेगा ऐसा करके बताएंगे, ये कहा। 5 अतः इत्यादि, अतः इत्यादि, अतः इति भेदात, दोनों में भेद है, फल भेद है, एक पूर्व ब्राह्मण बोलता है मृत्यु भाव को प्राप्त होना बोलता है, या आगे वाला ब्राह्मण बोला मृत्यु को अधिक्रमण करना बोल रहा है, भेदात भेद होने से ज्ञान कर्म और भेदात माने उपासना कर्म भिन्न है, ये मृत्यु भाव को से अधिक्रम कराने वाला तृतीय ब्राह्मण बोलेगा, और पूर्व ब्राह्मण होता है ज्ञान मृत्यु भाव को प्राप्त कराना बोलता है, फल ज्ञान कर्म का फल भिन्न है ये कहा। 6 नंबर पर कहा भिन्न विषयत्वाद पूर्वादिक में आया है, पूर्व पक्ष सूत्र भाष्य में आया है ये, माने भिन्न उद्देश्य का तो उद्देश्य भिन्न है, पूर्व ब्राह्मण का होता है उद्देश्य मृत्यु भाव को प्राप्त होना, और इस आगामी ब्राह्मण का होता है मृत्यु के अतिक्रमण करना, मृत्यु का अतिक्रमण करना फल, भिन्न विषय उद्देश्य भिन्न है ये कहा। तथा च पूर्वोत्तर ब्राह्मण ज्ञान कर्मणोर भिन्न विषयत्वाद, इसलिए पूर्व ब्राह्मण और उत्तर आगे वाला जो ब्राह्मण उद्गित ब्राह्मण, इनका वो कर्म उपासना भिन्न विषयत्वात, भिन्न विषय को होने से फल से भेदा, जब भिन्न हो गए तो फल भी भिन्न है, वो मृत्यु भाव को प्राप्त होने को बोल रहा है पूर्व वाला, ये बोलेगा मृत्यु को अधिक्रमण करने को बोलेगा, इसलिए यदि ऐसा अन्वय करना कहा। 7 में कहा उद्भावकस्य, उद्भव प्रकाशनाथ, उद्भावक कौन है, यहां प्राणोपासना है, उद्भावकस्य, उद्भावकस्य ये कहा, जो उद्भावक है उसका, उद्भावक जो होगा प्राण, न पूर्व कर्म, पूर्व कर्म ज्ञान उद्भावक, पूर्व के उपासना और कर्म को प्रकाश करने वाला ही नहीं है उसके, यही पूर्वादि के कहना है। तो ऐसा कहने पर सिद्धांति बोलते हैं नायम दोष, इसमें कोई दोष नहीं है, क्यों तो कहा अग्नि आदित्य आत्मभावत्वाद उद्गित फलस्य, उद्गित का जो फल होगा ना, पूर्व का जो फल था वही फल इसका भी है, पूर्व ब्राह्मण का जो फल था अग्नि आदि भाव को प्राप्त होना, आदित्य भाव को प्राप्त होना, मृत्यु 3 रूप में है, अग्नि आदि भाव को प्राप्त होना कहा था, ये ब्राह्मण भी उसी के फल वही बताएगा कहा, अग्नि आदित्य आत्मभावत्वाद उद्गित फलस्य, जो उद्गित ब्राह्मण का फल वही है, पूर्व ब्राह्मण का फल ही है, अग्नि आदित्य भाव कौन है, वो मृत्यु है, हिरण्यगर्भ है, उसी को प्राप्त करना है, जब तक इंद्रियों में आसक्ति रहेगी तब तक वो साधना करने पर भी वो प्राप्त होने वाला नहीं है, तो इंद्रियों को आसक्ति समाप्त करने के लिए माने असुरों को जीतने के लिए प्राण उद्गान कर्म करता है, उससे असुर पराजय हो जाते हैं, वो दिशा को अंत में पहुंचा देता है उसको, इसलिए ये शुद्ध हो जाते हैं, प्राण शुद्ध होने पर वो फल मिलेगा, मृत्यु भाव को प्राप्त होगा, इसके लिए है यही कहा। अग्नि आदित्य आत्मभावत्वाद उद्गित फलस्य, उद्गित का फल है अग्नि आदित्य आदि स्वरूप जो हिरण्यगर्भ है उसको प्राप्त होना, तो उद्गित का फल है। अग्नि आदित्य 8 की टिप्पणी में कहा, अग्नि आदित्य में अग्नि आदि, अग्नि आदि इति पाठांतर में कहीं कहीं आदित्य शब्द नहीं है, अग्नि आदि आत्मभावत्वाद इतना है, आदि से आ जाएगा आदित्य भी आ जाएगा, आदि लगाने से पाठांतर ऐसा है, यहां तो अग्नि आदित्य दोनों दिया भाष्य में, किंतु कहेंगे अग्नि आदि ऐसा पाठ है, यह है उद्गित का फल कहा। उद्गित माने टिप्पणी में कहा उद्गित ब्राह्मणोक्त ज्ञान कर्म फलस्य, उद्गित का फल नहीं है, उद्गित उपासना में कहे गए जो उपासना और कर्म का फल है, उद्गित कर्म प्राण उपासना का फल यह होता है आदित्य आदि भाव, अग्नि आदि भाव को प्राप्त होना वही फल, और पूर्वत्रापि एतदेव भाष्य में पहले भी काफी फल यही है, पूर्व ब्राह्मण का भी फल वही अग्नि आदि इत्यादि भाव को प्राप्त होना है। एतदेव फलमभूतम पूर्वत्रापि एतदेव फलमभूतम पूर्व ब्राह्मण में भी पूर्वत्र माने पूर्व ब्राह्मणे अपि उसमें भी एतदेव फलमभूतम यही फल को कहा। क्यों? एतासाम देवतानाम एको भवति ऐसा आया था, ये सात नंबर के मंत्र में आया था। इन्हीं देवताओं में एक हो जाता है। क्यों? वो जो उपासक होगा हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त करके हिरण्यगर्भ से बने हुए जो ये देवता अग्नि आदि इत्यादि उस भाव को प्राप्त होगा। ऐसे होता है जैसे घट मिट्टी के साथ संबंध करके और मिट्टी से बने पात्रों के साथ संबंधित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार जो उपासक होगा हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होकर के हिरण्यगर्भ के जो कार्य हैं ये अग्नि आदि इत्यादि उस भाव को प्राप्त होता है। यही यही फल बताया पहले, ये कहा। आगे पूर्वादि शंका करता है, नो मृत्युम अतिक्रांत इत्यादि विरुद्धम, फिर मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते ऐसा विरुद्ध होगा। हाँ वहां इसमें बारह नंबर की कंडिका में आएगा। वहां ये वाणी जो है ना मृत्यु से अतिक्रमण होकर के अपने रूप प्रकाशित हो जाती है। मृत्यु माने वहां असुर है, स्वाभाविक पाप आसक्ति, उसको अतिक्रमण करके जब प्राण उद्गान करता है तो वाणी शुद्ध हो जाती है। तो शुद्ध होने पर क्या होगा? मृत्यु से अतिक्रमण करके दीप्यते प्रकाशित होती है, ऐसे जो विरुद्ध होगा। हाँ यहां फल अलग बताया है, वाणी आदि को शुद्ध होने को बोला है, ये शंका आ गई। ननो मृत्युम अतिक्रांत इत्यादि विरुद्धम, जो बारह नंबर के मंत्र में आएगा इसमें आगे, ये मंत्र क्या हुआ है वो मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते ऐसा वाक्य आएगा वहां। इत्यादि विरुद्ध विरुद्ध होगा यदि हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना हो तो, यहां तो मृत्यु का अतिक्रमण करके प्रकाशित होते, ये फल बताया है यहां। कहते हैं सिद्धांत कह के ना बोलेंगे ना, दो नंबर टिप्पणी है ननो के ऊपर। पूर्वोत्तर ज्ञान कर्मण और अग्नियादि देवतात्म फलत्व फलत्व विशेष पूर्वादि की शंका यही है कि पूर्व और उत्तर ज्ञान कर्म का, पूर्व में आपके अश्वमेध यज्ञ कर्म है और उपासना अग्नि उपासना उपासना है, और यहां पर क्या है कर्म उद्गीत कर्म है और प्राणोपासना यहां उपासना है इस ब्राह्मण में। तो पूर्वोत्तर ज्ञान कर्म, पूर्व के उपासना और कर्म, और उत्तर का माने इस ब्राह्मण में आने वाला उपासना और कर्म दोनों का, अग्नियादि देवतात्म भाव फलत्व, अग्नियादि देवता भाव को यदि फल मानेंगे तो विरोध होगा क्या? मृत्यु अतिक्रांत दीप्यते वाक्य विरोध होगा। इस ब्राह्मण में तो मृत्यु अतिक्रांत दीप्यते ऐसे वाक्य आएगा, मृत्यु का अतिक्रमण करना फल बता रहा है यहां। यदि अग्नि इसका भी वही फल हो, पूर्व ही फल हो तो विरोध होगा, ये शंका आई। तो सिद्धांत कहते न ऐसा नहीं कहना। क्यों? स्वाभाविक पाप संग विषयत्वात अतिक्रमण से, वो जो अतिक्रमण किसको बोला? जो स्वाभाविक पाप का संग है, शास्त्रीय संस्कार नहीं है, अपने आप मनमाना जो होता है वो ये पाप है। इंद्रियों में विषयाशक्ति स्वाभाविक पाप संग विषयत्वात, स्वाभाविक जो पाप का संबंध है आसक्ति है वो विषय होने से, अतिक्रमण का अर्थ है स्वाभाविक पाप पे आसक्ति, आसक्ति है यहां पर अतिक्रमण करना उनको है, ये कहा। अतिक्रमण का अर्थ यही होता है, ये कहा। तीन नंबर के पड़े कहा अतिक्रमण से माने अतिक्रमण वाक्य से, जो अतिक्रमण करने वाला वाक्य कौन है? वो मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते इत्यादि जो वाक्य आएगा अतिक्रमण वाक्य का यही तात्पर्य होता है, स्वाभाविक जो पाप में संबंध था उसके रहित हो जाना, ये है। वहां पर यह नहीं कि मृत्यु को अतिक्रमण करना माने स्वाभाविक पाप से अलग हो जाना, फल तो वही पहले वाला ही है, ये बताना है। ठीक है, देखें द्वयः इत्यादि हो गया। विवक्षितम संबंधम भक्तुम वृत्तम कीर्तयति, जो विवक्षित संबंध है पूर्व ब्राह्मण का उत्तर ब्राह्मण का, जो संबंध विवक्षित है उसको कहने के लिए पहले की बातों को बोलते हैं, पूर्व बात को वृत्त बोलते हैं, वृत्त बात पूर्व बातों को बताते हैं, पूर्व में क्या हुआ, कर्मणाम इत्यादि भाषा में कहा था, कर्मणाम ज्ञान सहितानाम परागति रूपता, कर्म जो है ज्ञान सहित मन उपासना से अधिकर्मों की परम गति बताई, हिरण्यगर्भ मृत्युभाव प्राप्ति, कहा मृत्युभाव मृत्युआत्म भाव अश्वमेध गति उगते, अश्वमेध के फल के कथन के द्वारा मृत्यु स्वरूप को प्राप्त होना कर्म और ज्ञान के परम गति बता दी। परम गति कर्म और ज्ञान उपासना से सबसे वहां से आगे जा नहीं सकते, परम गति वही है हिरण्यगर्भ मृत्युभाव को प्राप्त होने बता दिया, ये कहा। ठीक है, हमें कहा कहते हैं कठोर परिषद में आया है, इंद्रिय परायर्था यर्ते वश्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे आत्मा महान पर, मन महत परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर अव्यक्ता पुरुषात्म परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, तो इसका फल तो परम गति तो मोक्ष होता है, कहां आपने हिरण्यगर्भ को बता दिया। भाष्य में लिखा है कि कर्म और ज्ञान के परम गति क्या है, हिरण्य मृत भाव को प्राप्ति, अश्वमेध गति के द्वारा यही बता दिया, मैंने कर्म और उपासना का फल हिरण्य गर्भ को प्राप्ति। और कठोपनिषद आया मोक्ष बोला है पुरुष अव्यक्तात् पुरुष पर ऐसा आया है, पुरुषात्म परम किंचित सा काष्ठा सा पर परम गति, तो वो बताया पुरुष को बताया आत्मभाव को प्राप्त होना बताया, आप हिरण्य गर्भ क्यों बोल रहे हैं, ये प्रश्न है पूर्वादि का। सा काष्ठा सा परागति इति श्रुतेर, कठोपनिषद का वाक्य है ये, तो इति श्रुतेर उक्ता परागतिर मुक्ति ही, ये परागति जो बताया है वो मुक्ति है, पूर्वादि की शंका है मुक्ति को ही कहा परागति, परागतिर उक्ता भाष्य में लिखा है ना, कर्मणाम ज्ञान सहितानाम परागति रूपता, तो परागति माने मोक्ष, ये कहा पूर्वादि की शंका ही है। तो इसको उत्तर कहते हैं सिद्धांति भाव, सिद्धांति बोलते हैं नहीं नहीं मोक्ष नहीं है मृत्यु भाव, अश्वमेध फल उगते, अश्वमेध के फल के कथन से मोक्ष नहीं कहा, हिरण्य गर्भ भाव की प्राप्ति बताया है, ज्ञान उपासना और कर्म का फल अंतिम गति वो बताया, मृत्यु भाव बता दिया ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं अश्वमेध उपासना से शाश्वमेध से केवल से फलम उगता हूं, अश्वमेध उपासना शाश्वमेध हो अथवा केवल हो, केवल उपासना हो या अश्वमेध यज्ञ हो, अश्वमेध यज्ञ सहित हो अथवा केवल उपासना हो, यही है अश्वमेध उपासना से अश्वमेध उपासना अश्वमेधे न सहित शाश्वमेध, अश्वमेध के द्वारा ही होगा से होगा तो शाश्वमेध बोल दिया, और केवल से माने केवल उपासना, चाहे अश्वमेध यज्ञ हो चाहे उपासना हो, दोनों का फल फलम उत्तम फल बता दिया। पूर्वादि शंका है यहां अश्वमेध उपासना से शाश्वमेध से केवल, अश्वमेध उपासना का फल माने अश्व के सहित हो या केवल उपासना हो, इसका फल कहा पूर्व में न उपस्थांतराणाम कर्मांतराणाम, और अन्य उपासना का फल बताया नहीं, अन्य कर्मों का फल बताया नहीं, केवल अश्वमेध कर्म और अश्वमेध उपासना का फल बताया, हिरण्य गर्भ भाव की प्राप्ति, अन्य उपासना अन्य कर्मों का फल तो बताया नहीं, ये पूर्वादि की शंका है। अश्वमेध उपासना से शाश्वमेध से केवल शिवा फलम उत्तम, ये फल तो अश्वमेध यज्ञ का अथवा अश्वमेध उपासना का फल कहा है, न उपासन उपास्यांतराणाम अन्य उपासना के फल नहीं बताया, कर्मांतराणाम अन्य कर्मों का भी फल नहीं बताया, इति आशंका ऐसे पूर्वादि की शंका करके उत्तर देते हैं। अश्वमेध फल उक्तिया उपास्यांतराणाम केवलानाम समुचितानाम च फलम उपलक्षितम इत्याह, कहते देखो सबसे बड़े फल बता दिया तो सब फल उसी में आना है, सबसे बहुत बड़ा कर्म है अश्वमेध कर्म और सबसे बड़ी उपासना है अश्वमेध उपासना, इसके फल कथन से अन्य का फल सब इसी में उपलक्षित हो जाते हैं, जैसे समुद्र स्नान जिसने कर लिया होगा तो सारी नदी का स्नान उसका हो जाता है, क्योंकि जो महान फल में अंतर छोटे फल न्यून फल अंतर्भूत हो जाते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या अंतर्भूत हो जाती है, जिसके पास 100 होगा उसके पास 5 भी है 10 भी है 50 भी सब है उसके पास, किंतु जिसके पास 1 होगा उसके पास 100 नहीं होगा, तो महान फल है ये, तो सभी फल जितने उपासना है जितने कर्म है सबका फल इसी में अंतर्भूत है, ये उत्तर दे रहे हैं। अश्वमेध फल उक्ति उक्तया उपास्यांतराणम, अश्वमेध फल के कथन के द्वारा उक्तया उपास्यांतराणम, अन्य उपासना जितने भी हैं और केवलानाम समुचितानाम च, केवल उपासना हो अथवा कर्म समुचित उपासना हो अन्य इन सबका फलम उक्तम, समुचितानाम च फलम उपलक्षितम, अन्य उपासना कर्मों का फल या उपलक्षित है, ये जो अश्वमेध को एक उपलक्षण में लिया गया, अपना ग्रहण करता हुआ अन्य का भी ग्रहण कर देगा, ये उपलक्षितम 9 नंबर की टिप्पणी है इसके ऊपर, उपलक्षितम दीदी उपलक्षणतया उक्तम, उपलक्षण रूप से कहा गया यह है अन्य को भी लेने के लिए, माने इससे आगे फल नहीं, चाहे कितने भी बड़े आप उपासना करो कितने भी कर्म करो इसके आगे फल नहीं है, हिरण्य गर्भ भाव के वो आगे फल नहीं है, थोड़ा नीचे नीचे हो सकते आगे नहीं जा सकते, यही बता दिया है। हाँ, उपलक्षणतया उक्तम, उपलक्षण रूप से कहा, ये टिप्पणीकार बोल रहे हैं उपलक्षण रूप से बता दिया, न तो अश्वमेध फलोक्ति तन्मात्र फल संग्रह, क्यों केवल अश्वमेध के फल का जो उक्ति माने कथन है केवल उसी का फल के संग्रह के लिए नहीं है, अन्य का भी फल के संग्रह के लिए है, वो अन्य उपासना कर्मों का भी फल इसी का अंतर्भूत है करके ले रहे हैं। सर्वस्माद फलवत उपाय राशि, जितने भी फलशाली उपाय राशि है साधन है, उपाय माने साधन, सर्वस्मात फलवत जो फलशाली है, फलवत माने फलशाली फल वाले, मत उपाय, फल वाले जितने भी उपाय है, राशि है, उपाय समूह है, जितने भी उपाय हैं फल वाले उनका उपाय राशि वैराग्य से इष्टत्वात्। यहां या इस प्रकरण में क्या है, मुमुक्षुओं को ये सभी जितने भी फल वाले उपासना कर्म जितने भी हैं सबसे वैराग्य इष्ट है दिखाना, भाई यहां इष्ट है, इसने सबसे बड़े उपासना के वैराग्य दिखाने को रख दिया है, कर्म और उपासना दिखाया तो सारे कर्म सारे उसे मुमुक्षुओं के लिए वैराग्य इष्ट है। इस प्रकरण में अध्यात्म प्रकरण है, ये उपनिषद है, वैराग्य दिखाना इष्ट है, इसके लिए सबसे बड़ी उपासना को रख दी है, उसका भी फल संसार गति है। क्या है, सबसे बड़ा कर्म को रख दिया, अश्वमेध कर्म, अश्वमेध उपासना, इसे भी जब संसार फल है तो छोटे छोटे कर्म, छोटे छोटे उपासना का फल क्या होगा, बाहर होगा नहीं, हो सकता, यही यहां विवक्षित है कहा, ऐसा ऐसा लगा दिया। आगे टिप्पणी और है, अश्वमेध फलोक्तिरपि ततो वैराग्यार्थकत्वात्, इसलिए अश्वमेध फल का जो कथन है वो भी उसे उसे माने हिरण्यगर्भ पद से भी वैराग्य के लिए है, वह हिरण्यगर्भ प्राप्ति के लिए मुमुक्षुओं को नहीं बताया जा रहा है, उससे भी वैराग्य हो जाए, क्यों कालांतर में फिर संसार में रहना है, वो संसार से बाहर नहीं है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं हो सकता, और मुमुक्षु जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर होना चाह रहा है, इसलिए वैराग्य के लिए है हिरण्यगर्भ उपासना का फल भी कथन भी वैराग्यार्थकत्व वैराग्य के लिए है, उन्हें से कहा। पूर्वादि शंका करता है, ननु ज्ञानयुक्तानां कर्मणां सूत्राप्ति फलत्वे कथम पितृलोकादि आप्ति, जब ज्ञान सहित जो कर्म उपासना सहित कर्म इसका फल यदि ये प्राप्ति हो क्या, इसे सूत्र की प्राप्ति हो माने हिरण्यगर्भ की प्राप्ति फल मानने पर, सूत्र माने हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा की प्राप्ति हिरण्यगर्भ की प्राप्ति फल मानने पर कथम पितृलोक आदि प्राप्ति आपकी, फिर पितृलोक आदि की प्राप्ति कैसे होगी, आपती माने प्राप्ति, जब कर्म उपासना का फल हिरण्यगर्भ बता दिया तो पितृलोक आदि की कैसे होगा, फिर कर्म करने के हिरण्यगर्भ लोग क्यों, अश्वमेध कर्म करने से हिरण्यगर्भ मिलना है, सूत्रात्मा की प्राप्ति, उपासना से सूत्रात्मा की प्राप्ति, तो पितृ आदि पितृलोक के लिए क्या साधन है, ये पूर्वादि की शंका है। ननु ज्ञानयुक्तानां कर्मणां सूत्राप्ति फलत्वे, ज्ञान सहित माने उपासना सहित कर्मों का सूत्र प्राप्ति फल होने पर कथम पितृलोक आदि आपति, फिर पितृलोक आकृति की प्राप्ति कैसे होगी, नहीं एकम एव साधनम ब्रह्मलोकम पितृलोक आदि जो प्रजापति प्रापयति, एक ही साधन कर्म और उपासना, वही ब्रह्मलोक के भी प्राप्ति के साधन हो और पितृलोक का भी, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं एकम एव साधनम, एक ही साधन ब्रह्मलोकम पितृलोक आदि में, ब्रह्मलोक और पितृलोक आदि आदि के न प्राप्ति, दोनों को प्राप्त नहीं करा सकता, पूर्वादि बोल रहा है। तत् कर्मणा पितृलोक इत्यादि वाक्य विरुद्धम, ये जो कर्म और उपासना का फल आपने बता दिया है हिरण्यगर्भ की प्राप्ति, वो कर्मणा पितृलोक वाक्य स्तुति वाक्य है, इसका विरुद्ध है वाक्य, क्योंकि कर्म का फल तो श्रुति बोल रहे, पितृलोक बता रही है, आप सारे कर्म और उपासना का फल हिरण्यगर्भ की प्राप्ति बता रहे हैं, तो तत्व ने ये जो कथन है आपका कर्मणा पितृलोक इत्यादि वाक्य विरुद्धम इति आशंक्य, कर्मणा पितृलोक आदि वाक्य का विरुद्ध होगा, क्यों कर्म और उपासना का फल हिरण्यगर्भ की प्राप्ति बता दिया आपने, तो इस स्थिति में फिर कर्मणा पितृलोक वाक्य जो बोल रहेगा उसका विरुद्ध होगा, ये शंका करके उत्तर देते हैं समाहितम वार्तिके, समाधान दिया इसका वार्तिक में, वार्तिक में कहा वार्तिकाचार्य सुरेश्वराचार्य कहा, अल्पीय फल संप्राप्ति अल्पीयो ज्ञान कर्मतः अल्पत्वम अभूत तयोर आसुरमापाप्म भी इति, ऐसा कहा, अल्पीय अतिशयेन अल्प अल्पीय माने अतिशय जो अल्प होगा ना उसको अल्पीय बोलते हैं, माने ये भी अल्प है ये भी अल्प है, हिरण्यगर्भ प्राप्ति भी अल्प ही है ये भी अल्प ही है, पितृलोक प्राप्ति भी अल्प ही है, मोक्ष की अपेक्षा दोनों अल्प है, ये महान फल नहीं है, किंतु हिरण्यगर्भ प्राप्ति की अपेक्षा और अल्पीय है कौन, पितृलोक प्राप्ति अल्पीय, ईयसुन प्रत्यय लगा, अल्प शब्द से ईयसुन लगा करके अल्पीय बना रखा है, ये अल्पीय इत्यादि कहा, अल्पीय संप्राप्ति अल्पीय ज्ञान कर्म तक, अल्पीय उपासना और अल्पीय ज्ञान माने न्यूनतम या उपासना न्यूनतम कर्म, उससे क्या होगा तो कहा अल्पीय फल की प्राप्ति होगी, पितृलोक आदि की प्राप्ति होगी, अल्पीय फल की प्राप्ति न्यून फल की प्राप्ति, अच्छा अल्पम अभि अच्छा प्राप्ति कर्म तक, अल्पत्वम अभिभूत स्यात, अभिभूते नहीं अभिभूता है, मात्रा ज्यादा पड़ गया, अल्पत्वम अभिभूत स्यात तयोर आसुर पाप भी कहते हैं, तो वही जो ज्ञान कर्म है ना, अल्पत्व क्या है, आश्रय पापम के द्वारा, मान विषयाशक्ति जो इंद्रिय आसक्ति है, इंद्रियों में विषय शक्ति है, उसके द्वारा अभिभूत हो जाता है अल्प फल, महाफल में दब जाता है वो, जो महाफल हिरण्यगर्भ आदि फल मिल रहा है वहां पितृलोक आदि फल उसी में अंतर्भूत हो जाता है, दब जाता है, ये कहना है। अच्छा आगे और भी कहा, महत्तराभ्याम कर्माभ्याम, ये टीका है इसकी, महत्तराभ्याम कर्मा, एक महत्तर कर्म है, एक अल्पीय कर्म है, दो प्रकार के कर्म है। महत्तराभ्याम ज्ञान कर्माभ्याम, महान जो उपासना है, महान कर्म है अश्वमेध आदि कर्म, और माने अग्नि उपासना आदि जो अश्वमेध उपासना है, ये महान कर्म और महान उपासना है, महत उपासना है। इनसे समुच्चिताभ्याम केवल आत्मा, या समुच्चय करके किया हो कर्म ज्ञान उपासना दोनों, या केवल उपासना की हो महान वाला, इसे तथा विद ज्ञानात्, इस प्रकार से उपासना से, विद ज्ञान माने उपासना, इस प्रकार की उपासना से ब्रह्मलोक, जो महान उपासना है और महान कर्म है, ऐसे करने से क्या होगा, समुच्चय के चाहे केवल उपासना करे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, इससे महत से, महान करने से, बड़े करने से, बड़ी उपासना और बड़ा कर्म और अश्वमेध आदि करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, चाहे समुचित करे चाहे माने केवल उपासना करे ब्रह्मलोक प्राप्ति। ताभ्याम एवं अल्पीयभ्याम, वही कर्म और उपासना, यदि अल्प किया आपने, थोड़ा किया, उपासना भी न्यून है, कर्म भी न्यून है, ताभ्याम एवं है, तो कर्म उपासना वही है, वो महान वाला करने से महान फल प्राप्त हो गया, हिरण्यगर्भ की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति। और ताभ्याम एवं वही ज्ञान कर्माभ्याम एवं, माने उपासना और कर्म उसी के द्वारा, ताभ्याम एवं अल्पीय अल्पीयभ्याम, दोनों जब अल्प होंगे, उपासना भी कर्म भी छोटे होंगे, अल्प अल्पीयभ्याम पितृलोक आदि, पितृलोक आदि प्राप्ति होगी, ये कहा है। इति व्यवस्थाम न श्रुति विरोध, ऐसा व्यवस्था होने पर, इति व्यवस्थायाम, ऐसी व्यवस्था होने पर श्रुति का विरोध नहीं होगा, माने सारे कर्म उपासना ब्रह्मलोक देने वाले नहीं आए, छोटे वाले छोटे छोटे फल देते हैं, बड़े होने पर ब्रह्मलोक देता है, इसलिए श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं है, ये कहा। पूर्वादि कहता और ननु ज्ञान कर्मण और अल्पत्वम नाम न्यून फलत्व परिच्छिन्नत्वम बा, ज्ञान कर्म में जो अल्प बोला आपने, उपासना और कर्म को जो अल्प बोला, उसका क्या है अर्थ, न्यून फल, फल कमजोर होने से अल्प कहा उस उपासना और कर्म को, कर्म फल कम कमजोर होने से अथवा परिच्छिन्न होने से, तो दो दो विकल्प पूर्वादि का है। ननु ज्ञान कर्मणो, ज्ञान माने उपासना है, उपासना और कर्म का अल्पत्वम नाम, अल्प बोल दिया आपने, तो उसे पितृलोक आदि की प्राप्ति बोला, अल्प होने पर बोला, क्या है वो अल्प, अल्पत्व न्यून फलत्व परिचन्न फलत्व, परिचन्न फलत्व, न्यून फल है, फल कमजोर है अथवा परिचन्न फल है, दो में से क्या है। पूर्वादि बोलता नाद्य, पहला वाला होने सकता है, परस्पर आश्रयात, एक दूसरे में आश्रित होगा, क्या होगा, न्यून फलत्व सिद्ध होगा तो आपका ये अल्पत्व सिद्ध होगा, अल्पत्व सिद्ध होने पर न्यून फलत्व सिद्ध होगा, अल्पत्व सिद्ध हुए बिना न्यून फल की सिद्धि नहीं होगी, और न्यून फल की सिद्ध हुई बिना अल्पत्व की सिद्धि, एक दूसरे में आश्रित होता, अन्योन्याश्रय दोष हो जाता है, इसमें कार्य सिद्ध नहीं होता, अल्प इसका अल्पत्व का अर्थ न्यून फल करने पर अन्योन्याश्रय दोष है। अच्छा न इतर, दूसरा क्या है, परिच्छिन्न फल बोलेंगे, अल्पत्व का अर्थ परिच्छिन्न, ऐसा बोलने पर न इतर, यह भी नहीं हो सकता। पूर्वादि कह रहा है सूत्रादि उपासना से आप तथा ना, यदि सूत्रादि उपासना भी परिच्छिन्न होगा, ज्ञान कर्म का ही फल, वो भी किसका फल है, ज्ञान कर्म का ही फल है, ज्ञान कर्म का फल परिचन्न फल होता है, तो सूत्रादि माने हिरण्यगर्भादि उपासना भी परिचन्न होने लग जाएगा, तथा तथात्वेन पितृलोक आदि फलत्व प्रसंगात, जब फिर परिचन्न फल होने से क्या होगा, उसका भी हिरण्यगर्भ उपासना का फल भी पितृलोक प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा पूर्वादि ने शंका उठाई, तो उत्तर देते अतः, इसलिए भारतीकार बोलते अल्पत्वम इत्यादि करके कहा, भारतीकार कहा अल्पत्वम अभिभूत स्यात् तयोर आसुर पापम भी, ये वार्तिकार ने कहा, अल्पत्व जो है ना दब जाता है किसके द्वारा, जो आसुर पाप के द्वारा, इंद्रिया शक्ति विषया शक्ति के द्वारा, महान फल दब नहीं पाता, यही कहा उन्होंने, यही वार्तिक का जो उत्तरार्थ है उसी का अर्थ कर रहे हैं, तयोर ज्ञान कर्म और अल्पत्व, जो उपासना और कर्म में जो अल्पत्व है वह आसुर पाप भी अभिभूत स्यात्, आसुर पाप जो इंद्रिया में विषयाशक्ति है उसके द्वारा अभिभूत हो जाता है, तथा च तद अभिभूतम एव भूतत्वम एव तद अल्पत्वम, वही विषयाशक्ति के द्वारा अभिभूत हो जाना ही अल्पत्व है, ये बता दिया। आगे टीका हो गया ना, वृत्तम यही है। वृत्तम अनुद्य उत्तर ब्राह्मण से तात्पर्य, पूर्व की बात बताकर अब आगे के ब्राह्मण तृतीय ब्राह्मण की बात बताते हैं। ये कहते हैं अथ इदानीम भाष्य में कहा, अथ इदानीम मृत्युआत्म भाव साधन भूतयो, जो मृत्यु मृत्युआत्म भाव को प्राप्त होना है उपासना, उद्गित उपासना और अश्वमेध कर्म के द्वारा, एक है अश्वमेध उपासना और अश्वमेध कर्म के द्वारा जो मृत्यु स्वरूप मन हिरण्यगर्भस्थ भाव को प्राप्त होने के जो साधन होते हैं, साधन भूत कर्म ज्ञान है, और जो साधनभूत कर्म ज्ञान है यथा उद्भव, जिससे कर्म उपासना हो सकती है उसके लिए आगे बताना है, यथा उद्भव इत्यादि का तत्प्रकाशनार्थम, माने जब तक उसकी प्रकाश नहीं हो पाएगा, जब तक आगे उद्गित उपासना नहीं हो पाएगी, प्राणोपासना नहीं होगी, तब तक अश्वमेध दे के करे चाहे उपासना करे फल नहीं मिल पाएगा, क्यों विषयाशक्ति जब तक रहेगी परिच्छिन्न विषय में तब तक हिरण्यगर्भ की प्राप्ति होनी नहीं है। इसके लिए आगे प्राणोपासना के लिए आगे का प्रकरण ही बोलना चाहते हैं, आरभ्य कहा ठीक है, हम कहते हैं इसी बात को। ज्ञान युक्ताराम कर्मणाम, ज्ञान माने उपासना, उपासना विशिष्ट जो कर्म है, उपासना युक्त कर्म है, कर्मणाम संसार फलत्व प्रदर्शन अनंतरम इति आवत अथ का अर्थ, अथ शब्द भाष्य में है उसका अर्थ, ज्ञान सहित कर्मों का फल संसार, संसार फल ही है इसको दिखाने के अनंतर, माने हिरण्यगर्भ की प्राप्ति भी संसार फल ही है ये दिखाने के अनंतर अब आगे बोलना चाहते हैं। ये कहा ज्ञान कर्मणोर उद्भावकस्य प्राणस्य, उस ज्ञान और कर्म का जो फल है ना हिरण्यगर्भ की प्राप्ति, उसका उद्भावक होता है माने प्राण, प्राणोपासना के बिना वो प्रकट नहीं हो पाएगा, अश्वमेध यज्ञ फल आदि यही कहना है। तो ज्ञान कर्मणो माने उपासना और कर्म का उद्भावकस्य, 10 नंबर की टिप्पणी है, उद्भावकस्य माने अनभिभूतत्व कारण से पाप पापमवीर बक्षमाण ही, ये कहा जो पाप रूपी जो बक्षमाण पाप कहेंगे, विषयाशक्ति रूप पाप, इंद्रियों में विषयाशक्ति है, अपने अपने विषयों में आसक्ति है, प्राण में कोई आसक्ति नहीं है, प्राण के किया हुआ काम सबके लिए होता है, तत्त इंद्रियों का किया हुआ काम अपने लिए होता है, आंख जो देखती है अपने लिए देखती है, प्राण जो खाता है उसे सब इंद्रिय पुष्ट होते हैं, इसलिए मुख्य प्राण की उपासना बदलाना है, यही है। अनभिभूतत्व कारण से माने विषयाशक्ति के द्वारा जो अभिभव नहीं होता जो प्राण, पापमीर भक्षमाणी पापमीर अनुभूतत्व कारण से, पापों के द्वारा माने विषयाशक्ति के द्वारा अभिभूत नहीं होता जो मुख्य प्राण आगे कहेंगे उसके प्रकाशन के लिए कहना चाहते हैं, उस भाव के प्राण से वही है स्वरूपम निरूपयितुम ब्राह्मणम, उसके प्राण के स्वरूप का निरूपण करने के लिए, मुख्य प्राण के स्वरूप का निरूपण करने के लिए आगे का माने उद्गित ब्राह्मण है। इति उत्थाप्य उत्थापकत्व संबंधम संबंधम उत्तम आक्षिपति, जो उत्थाप्य और उत्थापकत्व संबंध है, किस तरह से उस हिरण्यगर्भ को प्राप्त होना उत्थापक बना हुआ है, उत्थाप्य है उत्तर, पहला वाला है उत्थापक और उत्तर वाला है उत्थाप्य, ये संबंध है इसका, उत्थापक उत्थाप्य भाव संबंध दिखाने की आक्षेप करते हैं। ज्ञान माने उपासना, यहां नहीं नहीं सकाम भी होता है वो, माने तत्त लोक प्राप्ति के लिए सकाम भी कर सकते हैं, निष्काम करेंगे जैसा होगा, निष्काम होगा तो अंधकरण शुद्धि से मोक्ष हो जाएगा, यदि सकाम होगा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, कालांतर में फल समाप्त होने पर फिर वापस होगा, दो प्रकार के होते हैं उपासना कर्म, सकाम भी होते हैं निष्काम भी होते हैं, दोनों होते हैं, ऐसा है। तो संबंधम उक्तम आक्षिपति, पूर्वादि ने जो संबंध कहा था उसके आक्षेप करता है पूर्वादि, ननु कहा ननु मृत्युआत्म भाव पूर्वत्र ज्ञान कर्मणो फलभूतम, पूर्व में उपासना और कर्म का फल पूर्व ब्राह्मण में क्या बताया, मृत्यु स्वरूप को प्राप्त होना, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना कहा, यही है। उद्गित ज्ञान कर्मणस्तु, उद्गित जो कर्म है और उद्गित उपासना है ये तो मृत्युआत्म भाव अतिक्रमण फलम बक्षति, मृत्युआत्म स्वरूप को अतिक्रमण करने को बताएगी श्रुति, अतो भिन्न विषयत्वादि, इसलिए भिन्न विषय है दोनों, एक मृत्यु को अतिक्रमण करने के विषय में है, एक मृत्यु को प्राप्त होने के विषय में है, इसलिए फलस्य भिन्न विषयत्वात्, भिन्न विषय होने से न पूर्व कर्म ज्ञानोद्भव प्रकाशनार्थम, पूर्व के ही जो अश्वमेध एक उपासना अश्वमेध कर्म उसके प्रकाशन करने के लिए उत्तर ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये पूर्वादि कहे तो सिद्धांत कहेंगे नायम दोष बोलेंगे, ठीक है यही बात है। मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते इति मृत्योर अतिक्रमस्य बक्षमाण ज्ञान कर्म फलत्वात्, क्योंकि 12 नंबर के से शुरू हो जाएगा, वहां 12 नंबर मंत्र से आएगा कंडिका से, मृत्यु अतिक्रांत हो दीप्यते भाप, जब मृत्यु से अतिक्रमण हो जाती है ना वाणी, आसक्ति समाप्त हो जाती है तब प्रकाशित होती है अपने वाणी में, प्रकाश प्रकाश आ जाता है, ये बोल रहा है। इति मृत्योर अतिक्रमस्य, मृत्यु का अतिक्रमण भक्षमाण ज्ञान कर्म फलत्वात्, आगे कहने वाले उपासना कर्म का फल मृत्यु से अतिक्रम है। पूर्वत्र च, और पूर्व में जो बताया है पूर्व ब्राह्मण में, तद्भावस्य तत्फलस्य उक्तत्वात्, उस तद्भाव माने मृत्यु भाव को प्राप्त होना बताया, उत्तर ब्राह्मण में कहेंगे अभी मृत्यु से अतिक्रमण होने को बताएंगे, और पूर्व ब्राह्मण में मृत्यु भाव को प्राप्त होने को कहा। उत्तत्वात् उभयस्य अपि फलस्य भेदात्, दोनों ब्राह्मणों का फल भेद होने से, पूर्वोत्तर जो ज्ञान कर्म है विषय शब्दित उद्देश्य भेदात, पूर्वोत्तर जो ज्ञान और कर्म है, पूर्व में कहा होगा ज्ञान उपासना कर्म, और उत्तर में कहने वाले उपासना और कर्म, ये दोनों में विषय शब्दित उद्देश्य भेदात, विषय शब्द से कहा गया जो उद्देश्य भिन्न है दोनों का, एक मृत्यु को अतिक्रमण करने के लिए है, एक मृत्यु को प्राप्त होने के लिए, उद्देश्य भिन्न है होने से। न पूर्वोक्त योस्तो उद्भाव कारण प्रकाशनार्थम ब्राह्मण मित्यर्थ, पूर्वादि की शंका है कि इसलिए उन दोनों के पूर्वोक्त को प्रकाश करने, पूर्वोक्त ब्राह्मणों के विषय को प्रकाश करने के लिए उत्तर ब्राह्मण है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये पूर्वादि का कहना है। टिप्पणियां है, मृत्यु अतिक्रांतो दीप्यते में 12-13 की टिप्पणी है ना, 12 की टिप्पणी नंबर दे दिया, 1-3-12 है ये, अच्छा 11 की टिप्पणी स्थित है, उत्थाप्य उत्थापकत्व संबंध आक्षिपति है, उत्थाप्य इत्यादि। पूर्वोक्त ज्ञान कर्मणि अनुभूते एवं, पूर्वोक्त ज्ञान कर्म ने अश्वमेध यज्ञ अश्वमेध उपासना, पूर्वोक्त पूर्व में कहा गया, अनुभूते एवं अनुभूत एवं माने पाप के द्वारा अभिभूत न होने पर भी, पाप के द्वारा अभिभूत हो जाएंगे तो फल मिलने वाले नहीं है, आप उपासना करो चाहे अश्वमेध यज्ञ करो, अनभूत अनभिभूते एवं पाप के द्वारा दब न दब न दबने पर ही, सती ब्रह्मलोकाय अलम, ब्रह्मलोक के लिए समर्थ होता है, अलम माने समर्थ, अलम नान्यथा, यदि आपने अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध उपासना भी की, किंतु इंद्रिया आपने विषय शक्ति से सहित है ग्रसित है, उससे तो फल मिलने वाला नहीं है, क्यों अल्प फल चाह रहे हैं आप, तो महाफल कैसे मिलेगा, विषय शक्ति अभी यहां अल्प फल पे आ सकती है, तो यह नान्यथा इति अवगत, ऐसा जाना गया, इति इयम उत्तिष्ठते आकांक्षा, इस प्रकार आकांक्षा खड़ी हो जाती है, उत्तिष्ठते खड़ी हो जाती है, स्था धातु परस्मय पद तिष्ठति होता है, यहां उत्तिष्ठते ऐसा बोला है, यहां तो आया आदेश करके लोप कर रखा है, संधि कर रखी है, उत्तिष्ठते उत्पूर्वक है, था धातु आत्मने पद में प्रयोग हो रखा है, था धातु परस्मय पद तिष्ठति बनता है, किंतु यहां उत्पूर्वक है आत्मने पद, उदो अनुरुद्ध कर्मणी ऐसा सूत्र है वहां, समप्रविव्यवस्था ऐसा सूत्र पूर्व में आता है, सम प्रवि इन तीनों से परे था धातु आत्मनिपद होगा, संतिष्ठते प्रतिष्ठते ऐसा होता है, वितिष्ठते ऐसा बनता है, सम प्रविव्यस्थ आत्मनिपद प्रक्रिया में सूत्र है, अनुदात के आत्मनिपद में ना उसके अधिकार पर सूत्र आता है, ये प्रथम अध्याय तृतीय पाद में, उसके बाद में आता है उदो अनुर्ध कर्मणी ऐसा सूत्र आता है, वही उद से परे भी था धातु आत्मनिपद होता है, ऊर्ध कर्मण हो ऐसे कर्मों में, उस सूत्र से आत्मनिपद हो रखा है, ये उत्तिष्ठते ऐसा बना हुआ है, उदो अनुर्ध कर्मणी ऐसा है, तो अच्छा ये कहना है, ये कह रहे हैं यहां उत्थापित पूर्वोक्त ज्ञान कर्मणी अनुभूते एवं, पूर्वोक्त में जो कहा गया उपासना कर्म अश्वेत कर्म अश्वेत उपासना माने पापमा संघ के द्वारा पापरूपी आसक्ति के द्वारा अनभिभूत होने पर ही, अभिभूत न होने पर ही ब्रह्मलोकाय अलम, ब्रह्मलोक के लिए समर्थ होता है तभी वो उपासना होते हैं, नान्यथा अन्य प्रकार नहीं हो सकती, इसलिए अवगत ऐसा जाना गया, इयम इसलिए यदि इयम उत्तिष्ठते आकांक्षा, ये आकांक्षा मानी जिज्ञासा खड़ी हो जाती है, जब तक पाप का नाश नहीं होगा तब तक आसक्ति का रूपी पाप नाश नहीं होगा तब तक कर्म करने पर भी उपासना करने पर ब्रह्मलोक मिलने वाला नहीं है, आकांक्षा सिद्ध हो जाती है, इसलिए तयोर यदाश्रयात वो जो कर्म और ज्ञान उपासना तयो माने अश्वमेध यज्ञ और अश्वमेध उपासना उन दोनों का यदाश्रयात जिसके आश्रय लेने पर अनविभूत अनविभव उसके अनविभव होगा पाप के द्वारा अविभव नहीं हो पाएगा तत्किम स्वरूपम उसका स्वरूप क्या है जिसका आश्रय लेने पर पाप रहित हो जाता है, विषयाशक्ति रहित हो जाता है, उसका स्वरूप क्या है, माने प्राण का स्वरूप क्या है, मुख्य प्राण का। इति उत्थापक तो उत्थाप्यत्व भाव, ये उत्थापक और उत्थाप्य भाव संबंध है यहां, ये कहा आगे। टीका में कहते आगे पूर्वोत्तर, इधर भी एक पांच नंबर टिप्पणी थी, अनभिभूतत्व कारण, ये जो उद्भव कारण माने अनभिभूतत्व कारण, माने विषयाशक्ति के द्वारा अभिभूत न होना, ऐसा जो कारण कौन है तो प्राणोपासना बताना है, इसके लिए ब्राह्मण है बता दिया था। पूर्वादि कहा था ये ब्राह्मण, आगे का ब्राह्मण नहीं है वो, इसके लिए तो सिद्धांत कहते हैं पूर्वोत्तर ज्ञान कर्म फैला फल भेदाभावात, पूर्वादि कहा था फल फल भेद, फल भेद बताया था, एक का फल मृत्यु को अतिक्रमण करना, एक का फल मृत्यु को प्राप्त होना, सिद्धांत का फल भी भेद नहीं है दोनों का, पूर्व ब्राह्मण उत्तर ब्राह्मण का। पूर्वोत्तर ज्ञान कर्म फल भेदाभावात, पूर्व और उत्तर माने आगे तृतीय ब्राह्मण पूर्व ब्राह्मण, इसका फल में भेद का अभाव होने से एक विषयत्व, दोनों एक ही उद्देश्य वाले हैं, पूर्व ब्राह्मण का जो उद्देश्य मृत्यु भाव को प्राप्त होना, उत्तर ब्राह्मण का भी आगे वाले ब्राह्मण का भी वही उद्देश्य मृत्यु भाव को प्राप्त होना, एक विषयत्वाद माने छह की टिप्पणी कहा कि एक उद्देश्य उद्देश्य एकत्वाद, उद्देश्य एक ही है, वही ब्रह्म भाव को प्राप्त होना, हिरण्यगर्भ मृत्यु भाव को प्राप्त होना ही फल है यहां, इसलिए तद उभव तद उद्भावक प्रकाशनार्थम, उसके जो उद्भावक माने मृत्यु भाव को प्राप्ति के लिए जो प्रकाशक होगा, उसके प्रकाशन करने के लिए ब्राह्मणम युक्तम माने उद्गित ब्राह्मणम युक्तम, उद्गित ब्राह्मण युक्त है। इति परिहरति सिद्धांति खंडन करते हैं नायम दोष इत्यादि कहा, नायम दोष अग्नि आदित्यात्म भावत्वात् उद्गित फलस्य, जो उद्गित का फल जो तृतीय ब्राह्मण का फल होगा वह अग्नि आदित्य भाव रूप हो जाना है, पूर्वत्रा भी ये तदेव, पूर्व का तो फल भी यही है, अश्वेत ब्राह्मण का भी फल यही है, वह अग्नि आदित्य भाव को प्राप्त होना कहा है, पूर्वत्रापि एतदेव फलमुक्तम, एतासाम देवतानाम एको भवति, ऐसा मंत्र दिया था सप्तम में, इन देवताओं में कि योग एक हो जाता है, सब में एक हो जाता है, जब अपने कारण के साथ एक हो गया है, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त है, तो कारण सारे कार्यों में है, तो सभी देवताओं में एक हो जाता है, ऐसा आया उपासक अभी एक परिचिन्न था, आगे माने मृत्यु भाव को प्राप्त होने के बाद सारे के साथ एक हो जाता है, सर्वात्मा हो जाता है, ये कहने में तात्पर्य है, ये बताया था। ठीक है, मैं आगे वाक्यशेष विरोधम संगीतवाद उषयति, वाक्यशेष का विरोध होता है, शंका करके दोष देते हैं, पूर्वादि शंका करता है महाराज, आगे वाक्य तो देखिए ना, तृतीय ये जो उद्गित ब्राह्मण में आएगा, नो मृत्युम अतिक्रांत इत्यादि विरुद्धम, जब एक ही फल होना है तो यह मृत्यु को अतिक्रमण करने को कहना है, यहां क्या कहना है, ये मंत्र आएगा, बारहवां मंत्र आएगा, मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते, अतिक्रमण कहा यहां, और पूर्व ब्राह्मण बोला मृत्यु को प्राप्त होना, यदि मृत्यु के ही प्राप्त होना है तो फिर ये मंत्र का विरोध होगा, मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते, ऐसा यदि विरुद्धम तो सिद्धांत का नो विरोध नहीं, क्यों, स्वाभाविक पापमा संग विषयत्वात अतिक्रमण से, या अतिक्रमण शब्द का अर्थ मृत्यु अतिक्रांत द्वितीय अतिक्रमण शब्द का अर्थ स्वाभाविक जो पाप का असंबंध होना, यह है ठीक है। स्वाभाविक माने शास्त्र अनादेय, शास्त्र के द्वारा संस्कारित नहीं, मनमाना करना, जो चाहे बोल देना है, वाणी का स्वभाव है, पाप से वेदित है ना, इसलिए झूठ बोलती है कभी कभी, पाप के द्वारा वेदित है, आसक्ति है, इसलिए कान भी गलत सुनता है कभी कभी, कहा सही कहा ये गलत सुनता है, प्रत्येक इंद्र में ऐसे पाप के फल दिखाई पड़ता है, ठीक कह रहे हैं यहां स्वाभाविक इत्यादि का, ठीक हम ये बोलते हैं स्वाभाविक मतलब शास्त्र अनादे, शास्त्र के संस्कार रहित, शास्त्र संस्कार रहित यो यम पापमा विषय असंग रूप, जो शास्त्र संस्कार रहित जो विषयाशक्ति है ना, हाँ तो यही पाप है, विषयासंग शक्ति रूप स्वरूप है वो, सब मृत्यु वही मृत्यु है यहां, तस्य अधिकरण वाक्यशेष है कथ्य थे, उस मृत्यु का अधिकरण यहां वाक्यशेष में मृत्यु अतिक्रांतो दीप्यते में कहा जाएगा, यही कहना है, नहीं हिरण्यगर्भाख्य मृत्यु और हिरण्यगर्भ रूप की मृत्यु को अतिक्रमण नहीं कहा वहां वाक्यशेष, ये जो द्वादश मंत्र जो आएगा हिरण्यगर्भ रूप मृत्यु को अतिक्रमण करने नहीं कहा, स्वाभाविक जो विषयाशक्ति है शास्त्र अनाधेय, शास्त्र के संस्कार रहित ऐसा जो विषयाशक्ति है उससे दूर होने के लिए कहा यहां, अतः पूर्वोक्त ज्ञान कर्माभ्याम कर्माभ्याम, पूर्व में कहा गया जो उपासना और कर्म, अस्मित उपासना अस्मित कर्म के साथ तुल्य विषयत्वम, आगे का भी एक ही विषय है, जो विषय पूर्व का है वही विषय इसका भी है, तुल्य विषयत्व में उत्तर ग्रहण कर्मणो, आगे आने वाला उद्गित कर्म और प्राणोपासना इसका वही फल है, समान विषय है, ये इसी के लिए आगे का ब्राह्मण है ये कहना है। तुल्य विषय तुम इत्यर्थ सात आठ की टिप्पणी, तुल्य विषय तो मैंने एक उद्देश्य, तो उद्देश्य एक ही है, वो हिरण्य का भाव को प्राप्त होना है। ये प्राण उपासना आगे जो बताने वाले, क्यों बाघ आदि में जो विषयाशक्ति है उसको निराकरण करने के लिए, जब तक बाघ आदि में ये एक एक को उद्गान करने को बोलते हैं तो वो असुर आकर के भेद डालते हैं, विषयाशक्ति के कारण भेद डालते हैं, आसक्ति है उनमें, किंतु मुख्य प्राण जब उद्गान करता है उसको कोई विषयाशक्ति नहीं है, मुख्य प्राण को नहीं विषय शक्ति, तो असुर पराभव हो जाते हैं। यही है यहां उपासना बताने का, इतना पर ही बताना है ये कहा। तो तुल्य विषयत्व में उत्तर ज्ञान कर्म, उत्तर ज्ञान कर्म ने आठ की टिप्पणी में कहा, इत्यर्थ में दे दिया आठ, आठ में कहते एवं च हिरण्य गर्भत्व आप्ति, हिरण्य गर्भत्व की जो प्राप्ति है, हिरण्य गर्भत्व आप्ति, हिरण्य गर्भत्व की जो प्राप्ति है, महाफलम, यह महाफल है ये उपासना दोनों, माने प्रथम ब्राह्मण, द्वितीय ब्राह्मण, तृतीय ब्राह्मण, तीनों मिलकर के उद्गित ब्राह्मण तक एक ही फल होगा, हिरण्यगर्भ की प्राप्ति, महाफल तो ये होगा। एवं से हिरण्यगर्भत्व आप्ति माने प्राप्ति, महाफलम, अवांतर फलम तो पाप मृत्यु अतिक्रम महा, और अवांतर फल होगा पाप रूपी मृत्यु के अतिक्रमण करना, अवांतर फल, महाफल तो एक ही है, यही बताया। आगे टीका में कहते हैं ज्ञान कर्मणोर उद्भावकम वक्तुम, ज्ञान कर्म का जो प्रकाशक है, ज्ञान मान उपासना और कर्म, जो उद्गित उपासना आदि का जो उद्भावक है प्राण उपासना है, वक्तुम ब्राह्मणांतरम आरभ्यताम, पूर्वादि बोलता है ब्राह्मण, अन्य ब्राह्मण का आरंभ कीजिए आप, ठीक है, माने उद्गित ब्राह्मण का आरंभ कीजिए आप, ठीक है, आख्या है तो किमर्था, फिर यहां कहानी बताएंगे, प्रजापति के दो संतान थे देव और असुर आदि, ये कहानी क्यों, वो आपस में लड़ पड़े इत्यादि, तो ये कहानी क्यों यहां, ये पूर्वादि की शंका है। ज्ञान कर्मण और उद्भावकम वक्तुम ब्राह्मणांतरम आरभ्यताम, उपासना और कर्म के जो उद्भावक है प्रकाशक है, इसके लिए इसको कहने के लिए ब्राह्मणांतर माने अन्य ब्राह्मण, ब्राह्मणम आरभ्यताम माने उद्गित ब्राह्मण आरंभ कीजिए आप, किंतु आख्यायिकता किमर्था, आख्यायिका कहानी क्यों, द्वयाः प्राजापत्य आदि कहानी क्यों, यदि आसंख्य उत्तर देते हैं सिद्धांति, तस्याः तात्पर्य माह, उस कहानी का तात्पर्य बताना चाहते हैं, बताने के लिए कहते हैं देखो वो जो पाप रूपी आसक्ति है ना, वो क्या है, कहां से पैदा होता है, और किस साधन से हटेगा, और किस प्रकार हटेगा, ये चार प्रश्न यहां आता है, इसके लिए आगे कहानी है, ये बताने के लिए ये बोलना चाहते हैं। ये कहा सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं, देखो कोशौ स्वाभाविक पाप महासंगो मृत्यु, प्रश्न एक है पूर्वादि का, तो कोशौ कौन है वो स्वाभाविक पाप रूपी आसक्ति मृत्यु क्या है, वो कौन है वो, माने ये प्रश्न है, स्वरूप विषय प्रश्न है, उसका स्वरूप क्या है, पाप मा पाप रूपी आसक्ति का स्वरूप क्या है, और कुतो वा तस्य उद्भव, ये पाप रूपी आसक्ति कहां से उत्पन्न होता है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा केन वा तस्य अतिक्रमण, किस साधन से उसका अतिक्रमण होगा पाप रूपी आसक्ति का, और कथम वा किस प्रकार उसके अतिक्रमण होगा, ये चार प्रश्न उठता है, कह कुतः केन कथम, किम शब्द चार बार प्रयुक्त है, कथम वा इति एतस्य अर्थस्य प्रकाशनाय, इसी विषय को प्रकाशन करने के लिए आख्यायिका आरभ्यते, ये चारों को प्रश्न को प्रकाशन करने के लिए ये आख्याय कहानी यहां आरंभ की जाती है, बोलना चाहते हैं, चार की टिप्पणी है, चार में कहा कोशव इत्यादि प्रथम स्वरूप प्रश्न, ये कोशव करके जो प्रश्न हुआ है वो स्वरूप विषय प्रश्न है, कौन है वो पापाशंग जिसके कारण फल नहीं मिल पाता है, जब तक उसका अविभव नहीं होगा, अनविभव नहीं होगा, जब तक माने उसका नाश नहीं होगा तब तक फल नहीं मिल सकता, कर्म करे उपासना करे फल नहीं मिल सकता, वो पाप क्या है, कौन है वो विषाक्त पाप, कोशव इत्यादि प्रथम प्रश्न, प्रथम स्वरूप प्रश्न, कोशव स्वाभाविक पाप महासंगो मृत्यु, ये प्रथम जो है वाक्य है ये स्वरूप विषय प्रश्न है, कौन है वो पाप विषयाशक्ति क्या है वो, और दूसरा क्या है द्वितीय कारण प्रश्न, कुतो वा, तस्य उद्भव, उस पापमा शक्ति जो है ना वो कहां से उत्पन्न होता है? द्वितीय कारण प्रश्न, किस कारण से पैदा होता है, ये कारण विषयक प्रश्न है। तीसरा है तृतीय अतिक्रमक, अतिक्रमक करण प्रश्न, किसके द्वारा अतिक्रमण होगा, तद विषय प्रश्न है। के नवा, किस साधन से उसका अतिक्रमण होगा, उस पापमा संघ का अतिक्रमण संबंधी प्रश्न है। चतुर्थ इति कर्तव्यता, किस प्रकार होगा, इसको इति कर्तव्यता बोलते हैं। चतुर्थ माने कथम जो आया वो चतुर्थ, इति कर्तव्यता पर अपर पर्याय, इति कर्तव्य से पर्याय वाचक हो कथम शब्द, अपर पर्याय सामग्री, सामग्री अभिन्न उपकरण प्रश्न, सामग्री अभिन्न जो प्रश्न है, सामग्री संबंधी प्रश्न, किस माने साधन करके इसका अभाव होगा, इस पापमा संघ का, ये चार प्रश्न आया। इसलिए इसी प्रश्नों का प्रकाशन करने के लिए आगे कहानी है, द्वयाः प्रजापत्यादि मंत्र है आगे, द्वयाः प्रजापत्यः देवाश्चासुराश्च ततः कानीयसा एव देवा जायसा असुरः त एषु लोकेष्व स्वस्पर्धन्त तेह देवा ऊचुर हंतासुरान यज्ञ उद्गीथेन अत्यायामेति द्वयाः प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च ततः कानीयसा एव देवा जायसा असुरः त एषु लोकेष्व स्पर्धन्तः देह देवा ऊचूर हंतासुरान यज्ञ उद्गीथेन अत्यायामेति। हाँ प्रसिद्ध है, ऐसे कहानी प्रसिद्ध है, ये तो माने देवी लीला भी हुई है, प्रसिद्धि है, हकार प्रसिद्धि के लिए है। या अध्यात्म में हमारे इंद्रिय के दो दो वृत्तियां हैं, इसी को लेकर बोल रहा है, द्वया दौ अवयवस्य स द्वया, बहुवचन है द्वया, दो अवयव वाला, एक आसुरी वृत्ति है और एक दैवी वृत्ति है, दो अवयव है, यहां दो अवयव कलो के लिए द्वया बोलते हैं, ये द्वया है, हमारा शरीर द्वया है, क्यों, ये इसका दो अवयव है, तो शरीर को बोलेंगे द्वया, द्वी माने दो, द्वया माने एक, दो अवयव वाला को द्वया बोला जाता है, क्यों, संख्याया अवयवे तयप, द्वि शब्द से द्वितय बनता है और द्वि त्रिव्याम तयस अयजवा, तो द्वितीय से द्वि और त्रि से परे तयप को अयच आदेश विकल्प से होगा, ये अयच आदेश वाले में द्वया बनेगा और तयप वाले में तय बनेगा, द्वितय बनेगा, अयच आदेश वाले में ये से तिचार लोप हो गया, द्वया बन गया, दो अवय वाला द्वया, या बहुवचन है द्वया, क्यों, आसुरी वृत्ति भी अनेक है, दैवी वृत्ति भी अनेक है, इसलिए बहुवचन प्रयोग कर दिया द्वया बना करके। हा प्रसिद्ध अर्थ है द्वया प्राजापत्या, प्रजापति के संबंधी को प्राजापत्य बोलते हैं, दित्य दित्यादित्य पति उत्तर पदार्थ ऋण प्रत्यय लगता है, पति उत्तर पद वाला है प्रजापति शब्द, दीति अदिति और आदित्य और पति उत्तर पद वाले से ऋण होता है, प्रागदीपित अण का बाद करके ऋण प्रत्यय होता है, ऋण करने पर आदि अच की वृद्धि हो गई, और ऋण का एकार है तो प्रजापति संबंधी को प्राजापत्य बोला, बहुवचन है प्राजापत्य, दो प्रकार के प्रजापति के संतान है, यह अर्थ आया, प्रजापति की ये संतान, दो संतान कौन है वो, देवाश्च असुराश्च, एक देवता देव संतान एक असुर संतान, दो प्रकार के इंद्रिय वृत्ति दो है, यहां हमारे यहां लड़ते हैं दोनों, ये इंद्रिय वृत्ति है, इसी को लेना है यहां अध्यात्म में, देव और असुर दो प्रकार के प्रजापति के संतान कहा, ततः कानीयसा एव देवः, इसलिए क्या बोलते हैं, कनीयस युवाल पयोर कन अन्य तरश्याम आता है, इष्टन यसुन यमनिच आदि परे रहते, युवा शब्द और अल्प शब्द के कारण कर्ण आदेश होता है विकल्प से, या अल्प अर्थ में अल्प शब्द में कर्ण आदेश हुआ है, कनियस को ही कानियस बोलिया है, स्वार्थ में अल्प प्रत्यय लगा करके, देवता लोग अल्प हैं, माने हमारे अंतकरण में जो दैवी वृत्ति कम होती कभी कभी आती है, अल्प है वो, आसुरी वृत्ति ज्यादा है, अनादिकाल से विषय भोग रहे हैं, उसी के संस्कार ज्यादा है, आसुरी वृत्ति ज्यादा है, ये बोलना है, ततः इसलिए दो प्रकार होने से कानी यशाये एव देवा, कानी यश माने अल्प है देवता, माने दैवी वृत्ति कम है यहां, और ज्यायसा असुरा ज्यादा है अधिक है कौन असुर, प्रशस्य स्र स्र आदेश होता है और यच सूत्र आता है ज्य भी होता है वो ज्यादा है संख्या में असुर, वहां भी ये सुन किया है ज्यादा यस सूत्र आता है ये सुन का इकार का लोप हो जाता है वहां ज्यायस बनता है बहुवचन ज्यायस माने माने ज्यायस माने ज्यायसा ऐसा करके बना दिया बहुवचन असुरा ज्यायसा ज्यादा है असुर, आसुरी वृत्ति ज्यादा होती है, काम क्रोध लोभ मोहादि वृत्ति ज्यादा है, समदमादि वृत्ति कम है, स्वाभाविक ऐसे होते हैं तो असुरा ते येषु लोकेषु अस्पर्धन्तः, ये दोनों ते माने वृत्तियां दो प्रकार की वृत्तियां हैं, ते बहुवचन है ते यहां आयादेश हुआ है ते येषु लोकेषु इन्हीं लोगों के लिए ये जो भोग्य लोक है ना ये लोग इनके लिए लड़ पड़े स्पर्धा करने लग गए, हम इसको दबाएंगे एक बोलता है वो दूसरे को बोलता है इसको हम जीतेंगे वो बोलते हैं हम इसको जीतेंगे, स्पर्धा करने लग गए आपस में, ते अस्पर्धंत लंग लकार है स्पर्धा कर गए आपस में, तेह देवा ते वो जो देवता है ना देववृत्तियां हैं ऊंचू आपस में उन्होंने कहा बजधातु लिट लकार प्रथम बहुवचन ऊंचू उवाच ऊंचतु ऊंचू तो ते देवा ऊचू उन देवताओं ने कहा माने दैवी वृत्तियों ने कहा सात्विक वृत्तियों ने कहा, हंत माने प्रसिद्ध है ये हम असुरान यज्ञ उद्गी थे ना त्याम इन असुरों को असुरान द्वितीय बहुवचन इन असुरों को यज्ञ यज्ञ में सप्तमी यज्ञ यज्ञ उद्गी थे ना त्याम उद्गित कर्म के द्वारा इसको हम जीतेंगे, अत्यायाम अति उपसर्ग है आयाम बना दिया याद आतु का लंग लगार प्रथम पुरुष लंग लगार आयाम है ना नहीं लट के स्थान में लंग किया है लट में होना चाहिए याम होना चाहिए लंग करके आयाम बना दिया है बहुवचन है उत्तम पुरुष बहुवचन हम जीतेंगे हम उद्गित कर्म के द्वारा इन असुरों को जीतेंगे आसुरी वृत्ति को जीतेंगे ऐसा देवताओं ने निश्चय किया देववृत्तियों ने ऐसा निश्चय किया ये कहते हैं बोलना है। अच्छा ठीक है देखते हैं कथम यथोक्त ब्राह्मणाख्या की आख्यायिकोर अर्थ शक्यो ज्ञातुम आकांक्षायाम निक्षिप्त अक्षराणि व्याकरोति। प्रश्न होता है कि चार प्रकार के बातों इस कहानी से पता लगता है कैसे पता चार क्या है कोयम स्वाभाविक पापासंग मृत्यु कुतो वा अस्य उद्भव तस्य उद्भव केन वा तस्य अतिक्रम कथम वा इत्यस्य अर्थस्य प्रकाशनाय आख्याय का आरंभ होते पहले चार प्रश्न है वो जो पाप में आसक्ति रूप मृत्यु कौन है किससे पैदा होता है और किस साधन से उसका अतिक्रमण होगा किस प्रकार अतिक्रमण होगा ये चार प्रश्न है इस यहां का बोल रहे हैं कथम पूर्वादि की शंका है कथम यथोक्त यथोक्त ब्राह्मणाख्या ये जो आगे के जो ब्राह्मण की कहानी से जो आगे उद्गित ब्राह्मण में कहानी है देवासुर की कहानी इसके द्वारा आख्यायिकोर अर्थ ये आख्यायिकों का अर्थ कैसे सिद्ध होगा ब्राह्मण और आख्यायिका का अर्थ दोनों का उद्गित ब्राह्मण और आख्यायिक कहानी का अर्थ कैसे सिद्ध होगा जैसे आपने चार प्रकार बताए कैसे सिद्ध होगा सत्य ज्ञान तुम्हें कैसे जाना जा सकता है ये आकांक्षा होने पर निक्षिप्त अक्षराणी देते माने एक एक करके शब्दावली को लेकर के व्याख्या करते हैं अक्षर अक्षराणी माने शब्द पदानी ये पद है नौ नंबर की कृपया उत्थाप्य निक्षेपण उत्थाप्य ये एक एक को उठा करके एक एक पद को उठा करके मंत्र का अर्थ करते हैं कहा अक्षराणी व्याकर होती कथम इत्यादि के द्वारा व्याख्या करना है कथम पूर्वादि ने शंका कर दिया ये कैसे कैसे क्या है वो देवासुर आदि क्या है वो आसक्ति आदि कथम प्रश्न किया ये कहा तो ठीक भाष्य में कहा आगे द्वया द्वि प्रकार दो प्रकार है प्रजापति के संतान दो प्रकार के संतान द्वया प्रजापत्या वही है द्वया एक नंबर टिप्पणी है यहां इयम ही द्वया इत्यादि श्रुति ये जो श्रुति है ना द्वया प्रजापत्या इत्यादि श्रुति है ये श्रुति इत्यादि श्रुतिर आख्यायिका रूप कहानी रूप में है श्रुति यहां भी प्रजापति के दो प्रकार के संतान थे करके कहानी के रूप में चल रही है आख्याय का रूप यथोक्त बुभुत्सित स्वाभाविक पाप स्वरूप आदि चतुष्टय ज्ञान द्वारा यथोक्त जो पूर्वोक्त जो बुभुत्सित बुद्धुम इष्ट बुभुत्सित जानना इष्ट है उसको बुभुत्सित बुध धातु से निष्ठा करने सन करके निष्ठा करने पर बुभुत्सित बनता है माने बुध धातु है उसे बुध धातु बुध अवगमन है जानने अर्थ में बुध धातु से करेंगे तो बुभुत्स बन जाएगा इसमें सन तक आगे निष्ठा करने पर बुभुत्सित बन जाता है बुद्धुम इष्ट। तो इस श्रुति आख्याय का रूपा है यथोक्त तो बुभुत्सित स्वाभाविक जो जानना इष्ट जो है ना वो स्वाभाविक जो पाप स्वरूप आदि चतुष्टय ज्ञान द्वारा पाप के जो चार प्रकार के स्वरूप आदि का कथन के द्वारा जानकारी के द्वारा चार क्या है कोशौ कुतः के न कथम कौन है वो कहां से आता है वो उसके साधन क्या है उसको हटाने के साधन क्या है किस प्रकार है ये चार प्रश्न है पूर्व में। तो चतुष्टय ज्ञान द्वारा चार प्रकार के ज्ञान के द्वारा कौन है उसका जानकारी होना और किससे वो आता है पाप कैसे होता है उसको जानकारी देना और तीसरा किस साधन से होना वो बताना और किस प्रकार होना बताना इसके द्वारा प्राण यथार्थम निरूपित वहां प्राण के यथार्थता निरूपण करना है प्राण में चारों नहीं मिलेंगे बोलना है आसक्ति आदि प्राण में नहीं मुख्य प्राण में इंद्रियों में है बताने के लिए निरूपितम प्रक्रांता इसके लिए आरंभ की गई ये श्रुति द्वयाः इत्यादि श्रुति यदि अभिप्रेत्य ऐसा स्वीकार करके आकांक्षितम प्रदर्शित द्वया इत्यादि जो आकांक्षित है कौन है प्रजापति के संतान वही द्वया इत्यादि के द्वारा प्रदर्शन करते हैं दिखाते हैं कहा तथा जो वार्तिकम वार्तिकार ने ही बताया सुरेश्वराचार्य जी ने यथोक्तार्थ प्रसिद्ध्यर्थम यथोक्तार्थ चार प्रकार का अर्थ है यथोक्तार्थ प्रसिद्ध्यर्थम श्रुतिर आख्यायिकात्मिका श्रुति आख्यायिका रूपा श्रुति है कहानी के रूप में श्रुति है यह श्रुति द्वया प्रजापत्यादि श्रुति द्वयाः इत्यमाद्या एयम इयम प्रचरकाम परीक्षितम ये श्रुति ऐसा कहा यह श्रुति ने कहा प्रचरकाम चक्रामक कथन किया परीक्षितम परीक्षा के लिए इंद्रियों की परीक्षा करेंगे कौन उद्गित कर्म कर सकता है कोई भी नहीं कर पाया विषयाशक्ति से वेद विषयाशक्ति होने का पाप में वेद डाला उनको मुख्य प्राण उद्गित कर्म करेगा ये परीक्षा के लिए यहां द्वयाः इत्यादि कहा जा रहा है यदि किम तन निरूपणम उद्गीत उपास्ते उपकरोति कहते हैं ये जो द्वयाः प्राज्ञापत्या के द्वारा जो मुख्य प्राण का निरूपण करना है पूर्वादि शंका करता है कि उसका जो निरूपण है उपासना का निरूपण यहां उद्गीतम उपास्ते उपकरोति उद्गीत उपासना को ये द्वयाः प्राज्ञापत्या आदि इसका उपकार करती है करती है श्रुति अथवा किम्बा सर्व प्राणोपास्ति नाम अथवा सभी प्राणों की उपासना में सारे इंद्रियादि की उपासना में थी विवक्षायाम दीक्षायाम ऐसे इच्छा होने पर दर्शन होने पर जिज्ञासा होने पर द्वितीय आश्रित्य सभी प्राणों की उपासना के लिए है यह द्वितीय आश्रित्य आहुर वार्तिकाचार्य द्वितीय पक्ष को लेते हैं माने उद्गित उपासना में यह उपकारक नहीं है श्रुति माने सभी प्राणों के उपासना के लिए है ये द्वितीय पक्ष लेकर के वार्तिककार कहते हैं प्राजापत्यम पदम यो यो यदि कार्य परिप्सति तन्निर्धार्यायना श्रुत्या पदमाप्नोत्युपासनात् ऐसा वार्तिकार ने कहा यो यो उपासक जो जो उपासक प्राजापत्यम पदम यो यो अधिकारी प्राजापत्यम पदम परिप्सति परित इप्सति आप्तुम इच्छति प्राप्त करना चाहता है जो जो अधिकारी होगा वो प्राजापत्य पद जो हिरण्यगर्भ स्थान है उसको प्राप्त करना जो चाहता है तो प्राप्त करना चाहता है वो अधिकारी तन निर्धार्य या अनया श्रुतिया उसको निर्धारण करके इस श्रुति के द्वारा ये द्वयाः प्रजापत्य आदि श्रुति के द्वारा निर्धारण करके पदम आपनोति उपासनात् तन उपासनात् उसकी उपासना करने से उस पद को प्राप्त करता है मन मुख्य प्राण को उद्गित कर्म निर्धारण करके उसके करने से प्रजापति पद को प्राप्त करता है ये निर्धारण के लिए है श्रुति कहा इसकी टीका है ये भारती की यो यह सौत्रम स्थानम आप तुम इच्छति जो जो अधिकारी सौत्र स्थान सूत्र संबंधी स्थान को सौत्र स्थान कहा गया हिरण्यगर्भ स्थान को प्राप्त करना चाहता है स स वो अधिकारी उपायम अन्य समान उपाय चाहता है किसे हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति होगी उपाय चाहने वाला अनया श्रुतिया ये जो द्वया प्रजापत्य स्त्रुति के द्वारा शुद्धियादि गुण प्राणम निश्चित शुद्धियादि गुण वाला कौन है मुख्य प्राण है निश्चय करके बाकी अशुद्धि गुण से युक्त है ये जो बाघादि और मुख्य प्राण शुद्धियादि गुण से युक्त ऐसा निश्चय करके तत्र उस मुख्य प्राण में तत्र तत्र उक्त तत्त गुण कश्य वहां वहां कहा गया जो जो गुण है उसके तस्य उपासनात् उस प्राण की उपासना से तत्परम आपनोति, माने हिरण्यगर्भ पद पद की प्राप्ति करती है, करता है। अतो अयम विचार सर्व प्राणोपास्ति उपकारी, इसलिए ये विचार जो होगा द्वयः प्राजापत्यादि श्रुति के विचार सभी प्राणों के लिए उपकारी है, अर्थ आएगा। अत्र अत्र च अनधिकारी परिदासार्थम अधिकारी उक्तम, पार्थिकार जो अधिकारी कहा है, यो यो प्राजापत्यम पदम यो यो अधिकारी परिष्पति, अधिकारी शब्द दिया क्यों, अनधिकारी के लिए नहीं होगा ये, अत्र प्राजा ये कहा, अधिकारी शब्द इसलिए दिया, ये बता दिया, समय हो गया है, आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।